Пасля такога абеду і піва салдатам Тынджыла захацелася атрымаць ад уладара яшчэ і 20 коней. І яны з асаблівым старанням пачалі шукаць Джанатана. Яны шукалі з ранку да ночы, зазіраючы ў кожны куток у даліне. Джанатан вымушаны быў заставацца ў сваім сховішчы, і ён небарака там ледзь не задыхнуўся. Відер і Кадер лазілі паўсюль і зачытвалі загад Тынджыла пра майго брата. Я таксама меў магчымасць пачуць, што праз сцяну, без дазволу, пранік вораг Тынджыла Джанатан Львінае Сэрца, месцазнаходжанне якога ў даліне Дзікай Ружы застаецца невядомым. Яго прыкметы – вельмі прыгожы малады чалавек са светлымі валасамі, цёмна-блакітнымі вачамі, стройны. Яны апісвалі яго так, як апісаў ім Джосі. Я ўпэўнены ў гэтым. І зноў я пачуў пра пакаранне смерцю за ўкрыццё Львінага Сэрца і пра ўзнагароду таму, хто яго выдасць. Пакуль Відер і Кадер ездзілі вакол, абвяшчаючы ўсім пра гэта, людзі і даліны прыходзілі ў дом Матіяса развітацца з Джанатанам і падзякаваць яму за ўсё, што ён для іх зрабіў. А зрабіў ён, відаць, значна больш, чым я ведаў. «Мы ніколі не забудзем цябе», — гаварылі яны са слязамі на вачах, пакідаючы яму астатні хлеб, хаця самім не было чаго есці. «Табе ён больш патрэбны у тваім цяжкім і небяспечным падарожжы». А потым ішлі слухаць Відэры і Кадэры яшчэ раз. Проста дзеля забавы. Салдаты не абмінулі і дом Матіяса. Калі яны ўвайшлі, я сядзеў на табурэці ў кухні і страшэнна баяўся. Баяўся нават варухнуцца, а Матіяс, наадварот, паводзіў сябе вельмі ўпэўнена. «А што вы шукаеце?» – сустрэў ён іх. «Я не веру ў тое, што Львінае Сэрца наогул існуе. Гэта выдумалі, каб пераварочваць наша жытло». Яны, вядома, перавярнулі ўсё да гары нагамі і ў нашым дамку. Пачалі яны з маленькай спальні і зрабілі звалку з пасцелі. Потым абшукалі шафу, выцягнуўшы адтуль кожную рэч, што зразумела было дурасцю з іх боку. Няжо яны сапраўды думалі, што Джанатан хаваецца ў шафе. «Можа, вы зазірнеце і ў гаршкі?» – з горычу сказаў Матіяс. Потым яны пайшлі ў кухню і пачалі круціцца каля буфета. А я сядзеў на табурэце і адчуваў, як ва мне закіпае ненавісць. Гэта было якраз у той вечар, калі мы з Джанатанам збіраліся пакінуць даліну. І я падумаў, што калі яны яго знойдуць, то я не ведаю, што зраблю. Не можа быць, каб лёс быў такі несправядлівы, каб яны схапілі Джанатана ў апошнія хвіліны яго знаходжання ў даліне. Матіяс напхаў буфет старога адзення, шкур і многа іншых рэчаў, каб заглушыць любы гук са сховішча. Салдаты ўсё гэта выкінулі на падлогу. А потым у мяне гатоў быў вырвацца крык, ад якога мог разваліцца дом. Адзін з іх ужо браўся адсоўваць буфет. Але я не выдаў ніводнага гуку. Я сядзеў як спаралізаваны на табурэце і ненавідзеў яго ўсёй душой. Ненавідзеў ім усё: яго грубыя рукі, тоўстую шыю і бародаўку на лбе. Я ненавідзеў за тое, што баяўся. Зараз ён убачыць дзверы, якія вядуць у сховішча. І гэта будзе канец для Джанатана. Але тут закрычаў Матіяс: Паглядзіце, што вы нарабілі! Пажар! Хіба вам Тэнджыл загадаў падпальваць наше жытло? Не ведаю, як такое магло здарыцца, але гэта было сапраўды так. На падлозе гарэла шкура, і салдаты павінны былі кінуць усё, каб патушыць яе. Яны скакалі і тупалі нагамі, і лаяліся, і праклиналі, і нарэшце вылілі на яе вядро вады, так што агонь быў амаль што патушаны. Але Мацеяс працягваў бурчаць, каб паказаць, як ён на іх злуецца. «Вы што, не разумееце?» – ўшчуваў ён. «Воўну ж нельга кідаць каля агню, адкуль заўсёды ляцяць іскры!» Салдат з бародаўкай як ашалеў. «Заткніся, стары!» – закрычаў ён. «А то ў мяне ёсць багата спосабаў заткнуць тваю глотку!» Але Мацеяс не даваў ім запалохаць сябе. «Не, вы спачатку прыбярыце за сабой», – абураўся ён. «Паглядзіце, што вы тут нарабілі! Ператварылі ўсё у свінушнік!» Гэта якраз і прымусіла іх паспешліва выбірацца. «Сам прыбірай свой свінушнік, стары хрэн!» – сказаў салдат з бародаўкай. Ён выйшаў першы, а за ім іншыя салдаты, пакінуўшы пасля сябе незачыненыя дзверы. «У іх зусім няма сумлення», – уздыхнуў Мацеяс. «Якое шчасце, што загарэлася шкура!» – усклікнуў я. «Шчасце Джанатана!» Мацеяс папляваў на пальцы. «Так, невялікія пажары зрэдку вельмі патрэбны», – сказаў ён. «Хаця халера вельмі пячэ ў пальцы, калі бярэш за агню гарачае вуголле». Але гэта не быў яшчэ канец нашых няшчасцяў. Яны абшукалі стайню, і салдат з бародаўкай крыкнуў Мацеясу. «Стары, у цябе два кані. У даліне дзікай ружы нікому не дазваляецца мець больш за аднаго. Ты гэта ведаеш. Мы пашлём чалавека, які забярэ аднаго каня, таго, з белай зорачкай. Яго трэба аддаць Тэнджылу». «Гэта конь майго ўнука», – запярэчыў Мацеяс. «Быў, а цяпер гэта конь Тэнджылаў». Пачуўшы гэта, я пачаў плакаць. Мы павінны былі пакінуць даліну ў дзікай ружы ў гэты вечар. Наш доўгі падземны ход быў закончаны. Да гэтага моманту я не думаў, як мы возьмем з сабой Грыма і Ф'ялара. Яны ж не маглі прапаўсці па падземным ходзе. Як неразумна было не падумаць раней пра тое, што нам трэба будзе пакінуць коні з Мацеясам. Гэта было дрэнна. Але цяпер справы паварочваліся яшчэ горш. Тэнджыл забярэ Ф'ялара. І я не ўяўляю, як не разарвецца маё сэрца, калі я чую пра гэта. Салдат з бародаўкай выцягнуў з кішэні маленькую драўляную дошчачку і паднёс яе да самага носа Мацеяса. «Вось тут. Напішы нумар свайго дома», – згадаў ён. «А чаму я павінен гэта рабіць?» – недаўменна запытаўся Мацеяс. «Пацвердзі, што ты хочаш добраахвотна аддаць каня Тэнджылу». «Але я не хачу». У адказ салдат выцягнуў меч. «Не, ты вельмі хочаш. Ты зробіш гэта з вялікім задавальненнем. І пастаў вось тут нумар свайго дома, а потым ты аддасі гэтую дошчачку чалавеку, які прыйдзе з карманьякі, каб забраць каня. Бо Тэнджылу патрэбны доказы, што ты аддаў усё добраахвотна. Ты разумееш, стары?» – гыркнуў ён, штурхнуўшы Мацеяса так, што ён ледзьве не паваліўся. Што мог зрабіць Мацеяс? Ён напісаў нумар свайго дома, а салдаты рушылі далей шукаць Джанатана. Гэта быў наш апошні вечар з Матьесам. У апошні раз мы селі за стол, у апошні раз ён наліў нам супу. Усім нам было сумна, але больш за ўсіх мне. Я плакаў із-за Фьялара, із-за Матьеса. Ён стаў мне амаль родным дзядулем, а цяпер даводзілася яго пакідаць. Я плакаў яшчэ таму, што я быў малы, быў напалоханы і нічога не мог зрабіць, каб абараніць дзядулю ад грубых салдат. Джанатан сядзеў моўчкі, задумаўшыся. «Калі б я ведаў пароль», — нарэшце прамовіў ён з горыччу. «Які пароль?» «Кожны павінен сказаць пароль, хто ўваходзіць і выходзіць праз галоўную браму. Хіба ты не ведаеш?» «Чаму ж ведаю? Я ведаю нават гэты пароль. Уся ўлада Тынжылу, нашаму вызваліцелю. Я чуў, як яго гаварыў Джосі. Ці ж я табе не расказваў пра гэта?» Джанатан угледзеўся на мяне і глядзеў даволі доўга. «Сухарык, ты мне падабаешся», – засмяяўся ён. «Ты сапраўды гэта ведаў?» Я не мог зразумець, чаму ён быў так задаволены гэтым паролем, бо ён не збіраўся праходзіць праз вароты. Але мне было прыемна, што я, такі слабы, бездапаможны, мог хоць крыху, хоць ледзь-ледзь дапамагчы яму. Матьес выйшаў у спальню прыбраць усё, Джанатан пайшоў следам за ім. Яны гаварылі пра нешта шэптам. Я пачаў прыслухоўвацца. «Калі я загіну, ты паклапоцішся пра майго брата, праўда?» – даляцеў да мяне брата ў голас. Потым ён вярнуўся да мяне. «Паслухай, сухарык, я зараз збіраюся і знікаю, а ты павінен заставацца тут з Матьесам і чакаць, пакуль не атрымаеш ад мяне вестку. Магчыма, гэта будзе не вельмі хутка. Мне трэба зрабіць тое сёе ў першую чаргу. Але ты не хвалюйся». Мне гэта вельмі не спадабалася. Я заўсёды з цяжкасцю чакаў Джанатана, асабліва тады, калі баяўся за яго. І цяпер вельмі баяўся. Бо хто ведае, што можа здарыцца з Джанатанам па той бок сцяны, калі што ў яго не атрымаецца. «Дык ты не хвалюйся», – супакойваў мяне Джанатан. «Ты ж усе гэтыя дні Карл, львінае сэрца». Ён хутка развітаўся са мной і Матьесам і паспешліва знік у падземным ходзе. Апошняе, што мы ўбачылі, гэта як ён яшчэ раз памахаў нам рукой. Мы з Матьесам засталіся адны. «Таўстун додзік і не ўяўляе сабе, які крот пракладывае сабе шлях зараз пад сцяной», – ціха прамовіў Матьес. «Уяўляць то не ўяўляе. Але ён можа ўбачыць, калі гэты крот высуне сваю галаву на паверхню. І тады ўжо ён, вядома, не марудзячы, выпусціць стралу». Мне было вельмі сумна, і я пайшоў на стайню да Ф'ялара, каб у апошні раз пашукаць у яго суцяшэння. Але ён не мог супакоіць мяне, бо я ведаў, што пасля гэтага вечара я ўжо ніколі яго не ўбачу. У стайні было цёмна, праз маленькае акенца праходзіла мала святла, але я ўбачыў, як Ф'ялар радасна павярнуў да мяне галаву. Я падышоў да яго стойла і абняў за шыю. Я хацеў, каб ён не крыўдзіўся за тое, што адбудзецца, бо тут не мая віна. А можа, я вінаваты, сказаў я пра слёзы. Калі б я застаўся у вішнёвай даліне, то Тэнджыл ніколі б не забраў цябе. Даруй мне, Ф'ялар, даруй, але ж я не мог зрабіць іначай. Відаць, ён адчуваў, што мне сумна. Сваёй мяккай пысай ён цёрся аб маё вуха, быццам хацеў супакоіць мяне. Але я працягваў плакаць. Я абдымаў яго і плакаў, плакаў, пакуль у мяне не скончыліся слёзы. На развітанне я пагладзіў яго і даў яму апошнюю порцыю аўса, якую ён, вядома, падзяліўся з Грымам. Пакуль я быў з Ф'яларам, мне прыходзілі ў галаву проста страшныя думкі. Няхай ён зваліцца мёртвым, той чалавек, што павінен прыйсці і забраць майго каня. Няхай ён загіне, перш чым пераедзе раку. Было, канешне, жахліва жадаць некаму такое, сапраўды жахліва. Але каб гэта і спраўдзілася, нішто ўжо не дапамагло б. Пэўна, той чалавек ужо быў на пароме, і на гэтым пароме яны адвязуць усё нарабаваны. А можа, ён ужо тут, на беразе? А можа, ён якраз цяпер праходзіць браму і будзе тут з хвіліны на хвіліну? Ах, Ф'ялар, калі б мы толькі маглі знікнуць адсюль разам! Як толькі я падумаў пра гэта, хтосьці адчыніў стайню і штосьці выгукнуў. Я спалохаўся. Але гэта быў Матес. Ён хацеў даведацца, што я так доўга тут раблю. Добра, што ў стайні было цёмна, і ён не мог бачыць маіх слёз. Але ён усё-такі, відаць, здагадаўся. «Маленькі мой, калі б толькі мог я што-небудзь зрабіць», – загаварыў ён ласкава. «Ніякі дзядуля не зможа дапамагчы ў гэтай справе, таму паплач крыху, паплач». І раптам праз акенца за Матеясам я ўбачыў, што хтосьці стаіць у двары. «Салдат Тэнджыла. Ён прыйшоў па Ф'ялара. Ён прыйшоў, плакаў я. Матеяс, ён прыйшоў!» Калі я зноў безнадзейна заплакаў, Ф'ялар сумна заржаў. У наступны момант дзверы ў стайню адчыніліся, і вось ён ужо стаіць тут у сваім чорным шаломе і чорным плашчы. «Не!» – закрычаў я. «Не! Не!» Але салдат ужо быў побач са мной і абхапіў мяне рукамі. Гэта быў Джанатан. Так, гэта быў ён. «Ты не пазнаеш свайго роднага брата?» – здзівіўся ён, калі я паспрабаваў вызваліцца. Ён падштурхнуў мяне да акна, каб я мог лепш разгледзець яго. І ўсё-такі мне было цяжка паверыць, што гэта Джанатан. Яго было не пазнаць, бо ён, вядома, быў не той прыгожы малады чалавек. Валасы ў яго звісалі мокрымі пасмамі, яны не блішчалі, як золата. А яшчэ ён нешта падторкнуў пад верхнюю губу. Не ўяўляю, хто б гэта мог без асаблівага штукарства да непазнавальнасці змяніць сваё аблічча. Выглядаў ён смешна, я б нават засмяяўся, калі б быў час. Але было ясна, што ў Джанатана часу няма. «Хутчэй, хутчэй», – прыспешваў ён, – «мне трэба неадкладна знікнуць. Чалавек з карманьякі будзе тут з хвіліны на хвіліну». Ён працягнуў руку Матеюсу. «Дай мне дошчачку», – сказаў ён. «Я ўпэўнены, што ты аддасі абодвух коней Тэнджылу з вялікім задавальненнем. Ці не так?» «А што ты хочаш рабіць?» – запытаў Матеяс, перадаючы яму дошчачку. Джанатан паклаў яе ў кішэню. «Мне трэба будзе паказаць яе ля брамы», – адказаў ён. І старшы вартаўнік зразумее, што я не лгу. Мы хутка асядлалі коней. За гэты час Джанатан паспеў расказаць нам, як ён змог прайсці праз галоўную браму, бо Матеюсу было надта цікава. Гэта было проста, расказваў Джанатан. Я назваў пароль, якому навучыў мяне сухарык. Уся ўлада тэнджылу нашаму вызвалітелю. Старшы вартаўнік запытаўся. Адкуль ты? Куды ідзеш? І што за даручэнню цябе? З карманьякі у дом Матеюса забраць пару коней для тэнджыла. Праходь, сказаў ён. Дзякуй, адказаў я. І вось я тут, але я павінен прайсці браму да таго, як з'явіцца пасланец тэнджыла. Інакш усё ускладніцца. Мы вывелі коней хутчэй, чым я магу сказаць гэта. Джанатан ускочыў у сядло грыма, трымаючы павады ф'ялара. «Беражы сябе, Матеюс!» – махнуў ён рукой. «Да сустрэчы!» І памчаў рысю з парай коней. «А што ж будзе са мной? Што мне рабіць?» – закрычаў я. Джанатан памахаў мне. «Матеюс, растлумачыць табе ўсё!» «Ужо здаля!» – гукнуў ён. Я стаяў, глядзеў яму ўслед і адчуваў сябе вельмі самотна. Матеюс пачаў мяне супакойваць. «Сухарык, зразумей, ты ж не можаш прайсці праз браму. Табе трэба будзе прыбірацца падземным ходам. Гэта калі ўжо сцямнее. А Джанатан будзе чакаць цябе з таго боку сцяны». «Гэта праўда?» – не паверыў я. «З ім жа можа што-небудзь здарыцца ў апошнюю хвіліну!» «Ні ў чым нельга быць упэўненым у краіне, дзе правіць тэнджыл», – Матеюс уздыхнуў. «Але калі што-небудзь здарыцца, то вернешся, тады застанешся ў мяне». Я ўявіў сабе, як усё гэта будзе выглядаць. Спачатку паўсці па доўгім падземным ходзе аднаму. Само па сабе гэта было жахліва. Потым выйсці ў лесе па другі бок сцяны і чакаць, чакаць. І нарэшце зразумець, што здарылася штосьці страшнае. А потым паўсці назад і жыць без Джанатана. Мы стаялі ля пустой цяпер стайні, і раптам мне прыйшла ў галаву непрыемная думка. «А што будзе з табой, Матеюс? Калі прыйдзе гэты чалавек з карманьякі, устанеш, няма коней!» «Там будзе конь», – адказаў Матеюс. «Я якраз іду за сваім. Пакуль Грым быў у стайні, я хаваў яго ў суседзяў». «Тык забяруць твайго коня?» – усклікнуў я. «Няхай паспрабуюць», адказаў Матеюс. Матеюс прывёў свайго каня вельмі своечасова, бо неўзабаве з'явіўся той, каго паслалі забраць ф'ялара. Ён пачаў крычаць, абурацца, лаяцца, бо ў стайні быў толькі адзін конь. І Матеюс не аддаваў яго. «Гэты нумар у вас не пройдзе», гаварыў Матеюс. «Кожны можа мець каня, і вы гэта ведаеце. Аднаго вы ўжо забралі ў мяне, і дошчачку з нумарам майго дома забралі. Я не вінаваты, што ў вас там такая катавасія, і адзін дурань не ведае, што робіць другі». Некаторыя тэнджылавы салдаты вельмі злаваліся, калі Матеюс так з імі размаўляў. Іншыя зрабіліся памяркоўнымі і пачцівымі. Салдат, які прыйшоў за ф'яларам, здаўся адразу. «Пэўна, тут нейкая памылка?» – развёў ён рукамі і, сагнуўшыся, як сабака з падціснутым хвастом, пайшоў са двара, а за ім і астатнія. «Матеюс, хіба ты нікога не баішся?» – запытаўся я, калі салдаты пайшлі. «Чаму не баюся?» — адказаў Матіяс. «Паслухай, як грукае сэрца». Ён узяў маю руку і прыклаў да сваіх грудзей. «Мы ўсе іх баімся. Але іншы раз гэта не трэба паказваць». Потым надышоў вечар, а з ім і цемра. Настаў час пакідаць даліну дзікай ружы. «Ну што ж, бывай, малы», — сказаў на развітанне Матіяс. «Не забывай свайго дзядулю». «Бывай, дзядуля, я ніколі, ніколі не забуду цябе». І вось я апынуўся адзін у падзямеллі. Доўга поўз па цёмным і цесным тунэлі, размаўляючы сам з сабой, каб не вельмі баяцца. «Нічога страшнага няма, толькі цёмна. Нічога страшнага, не бойся. Задыхнуцца тут нельга. Ну і што з таго, што зямля сыплецца за каўнер? Гэта зусім не азначае, што ўсё абваліцца. Дурненькі. Не-не, Додзік не заўважыць цябе, калі ты выпаўзеш. Ён жа не кот, каб бачыць у цемры. Канешне ж, Джанатан чакае цябе. Ён там, ты чуеш, што табе кажу? Ён там, ён чакае». І ён сапраўды чакаў. Ён сядзеў на камені, нябачны ў цемры, а воддаль пад дрэвамі стаялі грым і ф'ялар. «Ну, Карл Львінае сэрца, нарэшце ты тут!» Тіха усклікнуў ён.